1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Donald Trump is als eerste Amerikaanse oud-president schuldig bevonden in een strafzaak. Een jury oordeelde dat hij documenten heeft vervalst om te verdoezelen dat hij zwijggeld had betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. Over ruim een maand bepaalt een rechter welke straf hij krijgt. Trump heeft woedend gereageerd op het juryoordeel, dat volgens hem het werk is van de regering Biden. Hij zegt dat de echte uitspraak op 5 november volgt, want dan zijn de presidentsverkiezingen. Daar kan Trump nog gewoon aan meedoen. Maar als veroordeelde misdadiger mag hij in zijn thuisstaat Florida waarschijnlijk zelf niet stemmen. De hellingen van de parkeergarage in Nieuwegein die afgelopen weekend zijn ingestort, zijn de afgelopen jaren niet gecontroleerd. Met de parkeervloeren gebeurde dat wel, omdat die van hetzelfde type zijn als die van een ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Maar de hellingen in Nieuwegein hebben een andere constructie en daarom was er geen reden om ze te controleren, schrijft het gemeentebestuur van Nieuwegein aan de gemeenteraad. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt hoe het kan dat ze toch zijn ingestort. Er vielen zondag geen slachtoffers. Ronald Plasterk noemt zijn ingezonden brief in de Telegraaf, waarin hij excuses aanbood aan Pieter Omtzigt, geen ideale vorm. Hij zei dat op tv bij Sophie en Jeroen en in het FD. Plasterk was door PVV-leider Wilders gevraagd om premier te worden, maar NSC-leider Omtzigt had bezwaren tegen hem vanwege verschillende incidenten. In de Telegraaf schreef Plasterk toen een briefje met sorry Pieter. Hij zegt dat Omtzigt de tekst van tevoren had gezien. Uiteindelijk trok Plasterk zich terug omdat er vraagtekens waren over de verkoop van zijn bedrijf. Daarover zegt hij dat hij zich helemaal had willen laten screenen. Het weer, vannacht nog een enkele bui, minimaal rond 10 graden. Overdag af en toe zon, maar ook kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ratio en emotie scheiden, dat kan helemaal niet. Ook niet bij politieke keuzes. Je hebt altijd een emotionele en een cognitieve rationele reactie. Populisme is niet hetzelfde als rechts, anti-immigratie of racistisch zijn. Ons lichaam reageert sterker op negatief nieuws dan op positief nieuws. Mannen stemmen sneller voor populisten. Gemotiveerd redeneren is een zelfversterkend mechanisme, vooral bij de extremen. En we leven in een tijd waarin waarheid onderdeel is geworden van de politiek. Dit is de hartslag van Bert Bakker, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt hoe mensen hun mening vormen over politiek en gebruikt daarbij inzichten uit de psychologie en de communicatiewetenschap. Hij is medeoprichter en directeur van het Hot Politics Lab. En ja, dat klinkt als een heerlijke wellness waar je naartoe gaat voor de nodige self-care. Maar uiteindelijk gaat het om zelfinzicht, zodat we begrijpen hoe we tot onze politieke voorkeur komen. Zodat we minder vatbaar worden voor politieke beïnvloeding of misinformatie. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Bert, fijn dat je er bent. Dankjewel. Nou, meteen maar over de emotie. Mm-hmm. Want je zei van tevoren, voordat we begonnen, van nou, toch wel eventjes anders, zo'n soort interview. Ja, nee, kijk, mensen zoals ik die wetenschappen oefenen, die zijn gewend om te praten over hun onderzoek. Ja. Maar toen je mij benaderde, stonden er ook wat meer persoonlijke vragen in. En dat is ben ik in ieder geval iets minder gewend om voor uitgenodigd om te worden praten. Maar ik had niet ja gezegd als ik dat niet zou willen doen. En welke emotie voel je daar dan bij? Nou, ik zit hier niet met enorm klamme handen hoor. Maar ik heb wel, dacht wel van tevoren van, goh, wat wil ik dan eigenlijk vertellen? En is dat relevant? En wat wil ik dan eigenlijk vertellen? Nou, wat wil je vertellen? Nou, ik denk dat ik het mooi zou vinden als we wat kunnen praten over het werk wat ik doe, maar misschien ook wel de onderliggende drijfveren van hoe we dat doen en waarom dat belangrijk is. Hoe we wetenschap ja. bedrijven, ja. hoe jij wetenschap bedrijft. Ja, zeker. En hoe zou je dat omschrijven? Nou, ik denk dat enerzijds heel erg gedreven is door wat er in de maatschappij gebeurt. Hedendaagse fenomenen als populisme, polarisatie. Anderzijds ook gewoon puur gedreven door nieuwsgierigheid. En daar ligt een laagje onder, dat ik dat probeer op een zo integer en transparant mogelijke manier te doen. En dat motiveert ook enorm, omdat we dan in mijn beleving ook de beste wetenschap krijgen. Ja, want leg eventjes uit dat Hot Politics Lab, want dat is een open source, hè? Ja. Ja, dus, science. Nou, dus in, ja, precies. Dus eigenlijk is het voor mij een beetje begonnen. In 2017 ging ik naar Amerika om een jaar als postdoctoraal onderzoeker. Dus ik had mijn proefschrift afgerond. En daarna ging ik in Amerika een jaar werken met een professor die heet Finn Arsenault. En wij zaten die eerste avond te eten. En toen hadden we het eigenlijk over het project dat we gingen doen. En dat had met lichamelijke reacties op politiek te maken. En nou, wat het nadeel van dat soort metingen is dat je heel veel observaties verzamelt. Dus van we meten bijvoorbeeld hartslag, maar ook zweetafgifte in vingertoppen. En dan krijg je bijvoorbeeld 1000 metingen per deelnemer per seconde. Dus als je mensen een politiek filmpje laat zien die 30 seconden duurt, dan krijg je dus heel veel observaties en daar moet je wat mee. En Finn en ik zaten eigenlijk te praten, zeiden van goh, hoe kunnen we dat nou op de best mogelijke manier doen, dat we niet alleen als we die data hebben allemaal nog ad hoc keuzes moeten maken, maar kunnen we ook vooraf misschien al veel beter vastleggen wat we willen gaan doen in de verwachtingen die we hebben, maar ook hoe we uiteindelijk, zeg maar, om een beetje de analogie van een kookboek te gaan gebruiken, hoe gaan we nou dat recept eigenlijk koken? Hoe gaan we nou al die analyses doen? En dat heet open wetenschap. En ja, tijdens dat diner toen wierp Finn op van, is dat nou een idee om dat misschien niet eens zo te heten gaan pre-registreren? Van, kunnen we het van tevoren allemaal vastleggen wat we gaan doen? En ik zei, nou, dat is eigenlijk een heel leuk idee. En dat heeft eigenlijk voor mij heel erg dat heeft enorme draai gemaakt in hoe ik mijn wetenschappelijk werk daarna ben gaan doen. Want is dat dan ook vanuit de gedachte dat als je het vanaf het begin van het proces mensen meeneemt, dat mensen dan ook nog suggesties kunnen doen? Nou, dat is net wat anders. Dat noemen ze tegenwoordig ook wel co-creatie. Dit gaat eigenlijk meer om de wetenschapper zelf, dus ik. Wat een beetje de aanleiding, ik weet niet of je wel eens hebt gehoord, misschien sommige luisteraars, van op een gegeven moment in 2010, 2011 ontstond er iets in de sociale psychologie, als dat heette de replicatiecrisis. Het bleek Diederik Stapel, dat was fraude. Dat was echt data die gefabriceerd was. Dus Diederik Stapel heeft echt zelf data zitten maken. Maar op hetzelfde moment kwamen er ook allerlei mensen die zeiden van, nou, eigenlijk de manier waarop we in de wetenschap onderzoek doen is misschien wel niet zo objectief als dat we altijd pretenderen dat we het doen. En dat heeft eigenlijk de revolutie naar meer openheid en transparantie in gang gezet. En ja, voor mij kwam die dus ietsje later in 2016, 17, toen ik in Amerika zat, werd ik daar echt, toen heb ik gezegd van, nou, laten wij nou eens helemaal het proberen te vertellen, het onderzoeksproces zoals het is. Maar dan met als doel dat wij, de consumenten, dat wij meer vertrouwen krijgen in de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek? Nou, dat is denk ik heel goed om even op in te grijpen. Dit is niet alleen een probleem van de sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Er zijn ook wel suggesties dat er bijvoorbeeld in biomedische wetenschappen, onderzoek naar kanker, dus echt wetenschap wat ook direct enorme implicatie heeft voor de medicijnen die jij en ik of onze familieleden nemen. Dus het is niet alleen voor de sociale wetenschappen, maar er zit wel iets onder dat we de credibility, dus de betrouwbaarheid van ons onderzoek, van de claims die we maken, dat die sterker wordt. Want wat laat het onderzoek over onderzoek zien? Dat als je transparanter werkt, door bijvoorbeeld wat ik net beschreef, dat pre-registratie gebruikt, dan is de kans dat je werk ook repliceerbaar is, dat anderen dat ook kunnen vinden, wordt groter. En dan komen we dichter bij het doen van claims die ook, nou, dichter bij de waarheid liggen van hoe is de realiteit nou in de wereld. Dus het korte antwoord op je vraag is ja, maar het is niet we moeten het niet alleen zeggen van, dit is alleen voor de sociale wetenschappen relevant. Nee. Maar ik ben een sociaal wetenschapper en ik probeer het natuurlijk wel binnen de sociale wetenschap zo toe te passen. Maar ik heb wel het idee dat imagoprobleem, dat meer bij de sociale wetenschappen lag dan zeker bij andere wetenschappen. Ja, ja, zeker. Maar dus bijvoorbeeld Richard Harris is een NPR-journalist en die heeft een boek geschreven, Rigor Mortis. En die legt dat bijvoorbeeld uit hoe het in de biomedische wetenschap eigenlijk hetzelfde is gebeurd. Maar het is wel zo, zeker ook in de moderne westerse politieke klimaat, dat het vaker wordt toegespitst aan, zie die sociale wetenschappers hier hun verhaaltjes opkoken. En erg heel interessant, Rosanne Herzberger zit nu in de Tweede Kamer, maar die heeft ook wel eens een pamflet geschreven waarin ze eigenlijk zegt van, nou, wetenschappers hebben eigenlijk misschien wel veel te veel vertrouwen voor als je kijkt naar hoe ze hun werk eigenlijk doen. En dat ging niet alleen over sociale wetenschappers, maar dat ging eigenlijk in een wat breder. Maar ik kan niet als individuele wetenschapper het maatschappelijke klimaat over de wetenschap of de sociale wetenschap veranderen. Wat ik wel kan doen, is proberen mijn eigen onderzoek zo transparant en goed mogelijk te doen. En daar helpt bijvoorbeeld iets als preregistratie en transparant werken, helpt daarmee. Want als iemand dan komt en zegt, ah, maar heb jij niet hier gewoon een verhaaltje zitten vertellen? Kan ik zeggen, nou, hier, de data is beschikbaar, de code is beschikbaar. Je kan zien welke ideeën ik had op de start. Je kan zien wat voor recept ik in gedachten had. En je kan zien hoe ik dat heb gedaan. Als het je dan tegenstaat, mag dat. Maar dan kan je mij niet, quote-unquote, beschuldigen dat ik maar een verhaaltje heb zitten opkoken. Dat kan ik natuurlijk wel als individu doen. En je noemde het onderzoek van je reacties als je naar een politicus kijkt. Ja. Is dat een recent onderzoek? Ja, wij passen deze manier van onderzoek doen eigenlijk toe op de politiek. En we zijn geïnteresseerd van, nou, hoe reageren mensen nou op de politiek? Toen ik hiermee begon, na mijn proefschrift in 2015-16... toen was eigenlijk een beetje de vraag van, nou, wat weten we nou eigenlijk over de rol van emoties in politiek? En wat eigenlijk sociale wetenschappers tot die tijd veel hadden gedaan, als je een beetje een vergelijking mag trekken, is als je je sleutels kwijtraakt in het donker, waar ga je zoeken? Nou, waar er licht is. Bijvoorbeeld onder de straatlantaarn. En heel veel wetenschappers in mijn veld, politiek communicatie, die hadden gebruik gemaakt van, nou, wat kan iemand mij nou vertellen in een vragenlijst of in een interview? Maar ik ben ook geïnspireerd en geïnteresseerd in de psychologie. En toen ik op de UvA kwam werken, hadden we daar een heel mooi lab tot ons beschikbaar. En dan konden we niet alleen meten wat mensen zeggen in een vragenlijst of interview, maar ook hun lichamelijke reacties meten. En dat zijn we de afgelopen 8-9 jaar gaan doen. Van, nou, als we mensen blootstellen aan politiek, wat zeggen mensen nou eigenlijk en hoe reageert hun lichaam? En ja, zit daar een heel groot verschil tussen? Ja, ja. En dat heeft allerlei, eigenlijk ook gelijk de gigantisch interessante puzzel. Want we bevinden bijvoorbeeld dat als we mensen blootstellen aan politieke boodschappen waar ze het heel erg mee oneens zijn. Dus we hebben wat een beetje zo'n studiedesign, zo'n studieopzet er dan uitziet, is we vragen mensen naar hun opvattingen over politieke thema's zoals immigratie, Europa, klimaat. Ja. Vervolgens komen ze in de onderzoeksopstelling. Dan koppelen we hun lichaam vast aan een aantal draadjes. We meten de opwinding met zweetafgifte in de vingertoppen. En we meten de affectieve gevoelens door bijvoorbeeld de spier boven je wenkbrauw. Dat is de corrugator. En die wordt geactiveerd als mensen negatieve gevoelens ervaren. Nou, dan gaan mensen zitten en dan laten we ze filmpjes zien. Boodschappen die we hebben gemaakt. En dat zijn dan filmpjes van politici die uitspraken doen? Ja, we hebben verschillende soorten studieopzetten gedaan. Maar wat een beetje een klassieker is geweest, is dat we eigenlijk niet de politicus hebben laten zien, maar echt alleen de boodschap. Want als je bijvoorbeeld Frans Timmermans laat zien en een boodschap, hoe onderscheid je dan het effect van het zien van Frans Timmermans en zijn boodschap? Ja, dat zijn al heel veel prikkels. Precies, ja. Dus we hebben die dingen een beetje gescheiden. Maar als het gaat over de boodschap, hebben we bijvoorbeeld pro- en anti-immigratieboodschappen laten zien. Pro- en anti-Europa, klimaatskeptisch of juist klimaatalarmistisch. En wat we nou eigenlijk zien is, naarmate mensen het meer oneens zijn met de boodschap, gaat die corrugator, die negatieve affect, die wordt meer geactiveerd. Dat is één gedeelte. Maar mensen zeggen ook dat ze zich daar niet prettig bij voelen. Dat ze emoties ervaren als boosheid en angst. Maar de samenhang tussen wat het lichaam zegt en wat de mensen zelf vertellen is vrij laag. Dus sommige mensen hebben een sterke lichamelijke reactie, terwijl anderen hebben een sterke, meer cognitieve, gerationaliseerde reactie. Dus je vroeg, hoe gaan die twee dingen samen? Nou, die gaan niet één op één samen. En dat is eigenlijk, nou, wetenschappelijk een hele belangrijke puzzel, maar ook maatschappelijk, omdat er is dus meer dan wat mensen zeggen. We praten veel in plekken als dit, als in de media, over de rol van emoties in politiek. Maar eigenlijk weten we niet goed genoeg wat die affectieve ervaring nou precies is. Want er is veel meer dan wat mensen zeggen. Want zou je eigenlijk liever dan mensen laten stemmen terwijl ze in een scan liggen en gewoon meten van, oké, hoe reageert jouw lichaam op welke politicus, dan dat je ze rationeel een kruisje laat zetten? Nee, kijk, dat is... Of is het juist goed dat we die ratio hebben? Dat was ook een van de beginquotes. Ik denk dat het goed is dat we niet te veel dat verschil proberen te maken. Want een deel van die affectieve, die eerste reacties, die zetten ook gedachten in gang. En die gedachten, die zetten weer affectieve reacties in gang. Dus we proberen eigenlijk niet dat, is het nou emotioneel of rationeel? Ik denk wel dat we moeten onderkennen dat zoals alles in het leven, of het nou een relatie is tussen geliefden of op of het werk, Boodschappen doen. We hebben overal reacties die niet alleen puur cognitief zijn, maar ook affectief. En op een of andere manier is er een beetje in de politiek iets ontstaan waarin er een soort gedachte is van emoties in de politiek, die doen er niet toe. Het moet vooral rationeel zijn. Ja. Terwijl, ja, dat is eigenlijk niet reëel om dat van mensen te vragen. Ja, het is ook echt, op het moment dat er in de media ook wordt gesproken over een onderbuikgevoel, is dat altijd een hele negatieve connotatie. Ja, want die emoties die zouden dan de kiezers in de richting van onwelgevallige politici, zo wordt er vaak over gesproken. Populisten. Dan, ja, en als die emoties maar uitgezet worden, dan zou het weer normaal worden in de politiek. En ik denk dat dat, ik ben eigenlijk bang dat we daarmee mensen eigenlijk helemaal verkeerd benaderen in het domein van de politiek. En ik ben zeker niet de eerste die dat zegt. Ik bedoel, er zijn allerlei decennia al mensen die zeggen van nou, emoties zijn belangrijk. Maar ik vraag me bijvoorbeeld wel af op dit moment of de jonge generatie eigenlijk leren, als we praten dan we leven in een gepolariseerde maatschappij met tegenstellingen. Hm. Maar leren we nou eigenlijk onze toekomst, de jongeren, de toekomst van de democratie, leren we die hoe ze moeten omgaan als ze die spanningen ervaren? Hoe ga je eigenlijk met die emoties om? Het lijkt eigenlijk, zoals we er vaak ook over praten, van nou, die emoties moeten maar uitgezet worden. Maar ik denk dat we eigenlijk veel meer moeten denken over van hoe ga je nou op een gezonde manier om met die gevoelens die politiek oplevert? En dan heb je het over de gevoelens die je dus hebt als het over politieke thema's gaat. Ja. Politieke leiders. Ik bedoel, we hebben werk gedaan dat gaat over afkeer. Dus als je plaatjes van politici hebt laten zien, de politici waar je die verder van je afstaan, waar je nooit op zou stemmen, die roepen gevoelens van walging op. En ook het lichaam, een spier naast je neus, dat is de labi, die wordt ook geactiveerd. En dit is een spier die vaak geactiveerd wordt als mensen walging ervaren. Ja. Maar in een nieuw onderzoeksproject, wat nu een tijdje loopt, probeer ik te onderzoeken hoe gaan mensen om met die gevoelens van politiek. Dus stoppen we die weg? Of buigen we ze om naar iets positiefs? Of laten we ze gaan? Want misschien zit er eigenlijk veel meer tractie als het gaat om wat we nou moeten met die emoties, als we mensen proberen te leren hoe je omgaat met die emoties. Ik probeer daarmee mensen helemaal niet in een bepaalde ideologische richting te sturen. Dat is even, dat wil ik daar wel heel duidelijk bij zeggen. Maar ik denk dat het verleidelijk is voor mensen om die emoties gewoon weg te stoppen. Dus als het voorbeeld van klimaat neemt. Ja. Ik zou me, dus stel dat mijn vrouw die maakt zich erg zorgen over het klimaat. Maar dat komt niet altijd tot dan daadwerkelijke acties. En ik heb daar wel eens een beetje de hypothese over. Van nou, misschien stoppen mensen het gewoon weg. Dus je drukt het weg. Je hebt af en toe even dat gevoel van zorg. Maar dan vervolgens ontstaan er gewoon, je moet werken, je hebt de kinderen, je hebt je normale leven. En dan dat wegstoppen van die emoties is eigenlijk heel slecht. Want die emoties die zouden ook moeten leiden tot de actie. Namelijk als je echt zorgen maakt dat je misschien wat gaat doen. Verduurzamen, protesteren. Maar als je ze wegstopt, dan ervaar je die emotie niet meer. Maar dan helpt die emotie ook niet meer om over te gaan tot de actie. En dat leidt tot frustratie? Nou, dat is niet goed voor mentale gezondheid. Dit gaat overigens niet meer over mijn vrouw. Nee, oké, duidelijk maken. Maar inderdaad, er is wel wat beginnend werk dat laat zien dat het wegstoppen van emoties niet goed is voor de mentale gezondheid. Dat is één. En twee, dat het dus ook de mate waarin je bijvoorbeeld dingen gaat doen in de politiek, dat ook minder wordt als je het wegstopt. En dat is weer zo'n voorbeeld van het wegstoppen van emoties misschien niet het meest productief is voor de democratie. Het ongebreideld laten gaan van de emoties zijn ook niet altijd goed voor de democratie. En we kennen allemaal daar de voorbeelden van geweld en totale ontsporing. Maar we moeten daar een gezonde emotiecultuur, denk ik, in de politiek. En die gezonde emotiecultuur zou dan zijn dat je die emoties bij jezelf herkent. Ja. En dat je er ook iets mee doet. Maar dan wel met een bepaalde mate van controle. Ja, nou kijk, het begint uiteindelijk allemaal wel dat we binnen de normen van de rechtsstaat blijven functioneren. Dus je mag protesteren, maar je mag niet geweld gebruiken, bijvoorbeeld. En de universiteit slopen. Oh, bijvoorbeeld. Dat zijn inderdaad de grenzen waar je moet zeggen van nou, daar zetten wij grenzen. Ik denk inderdaad dat één manier is om ermee om te gaan. Maar misschien kun je soms ook denken van nou, ik voel me hopeloos over iets. Maar ik probeer dat om te buigen naar een gevoel dat ik toch bijvoorbeeld een klein beetje meer, in plaats van hopeloos, een klein beetje meer naar hoop ga en toch iets kleins ga doen. We kunnen vaak, het moeilijke van politiek is, je kan vaak als individu er bijna niks aan doen. Maar je kan misschien toch iets kleins proberen te doen. Al is het maar het tekenen van één petitie. Of het ophangen van een poster. Of het helpen van één persoon. Dus het gaat soms misschien ook over het ombuigen van bijvoorbeeld extreme boosheid naar misschien wat minder. Of dat is afzwakken. Maar misschien ook een klein beetje ombuigen naar gevoelens waar je wat positiefs kan bijdragen. Actie. Ja. Ook al is het een kleine actie. Ook al is het je afval scheiden. Ja, maar we hoeven niet alleen maar hier over progressieve voorbeelden te praten. Natuurlijk, het kan ook. Het gaat niet over die emoties. Die worden aan alle kanten van het politieke spectrum ervaren. En afhankelijk van waar je staat ideologisch, heeft dat natuurlijk bepaalde richting ook in waar je acties naartoe gaan. Ja, protesteren tegen de komst van een asielzoekerscentrum is ook een actie. Ja, neem de mensen in Ter Apel. Ik woon er zelf niet. Maar dat je daar, als je de mediaberichtgeving mag geloven, nou, dan zijn daar. Waarschijnlijk is een emotie als boosheid of teleurstelling best wel een breed gedeeld gevoel. Nou, en wat doe je daar dan mee? Op een manier dat het productief blijft. Maar het wegstoppen ervan, dat leidt tot totale afkeer van het systeem. En dat is, denk ik, niet gezond voor jezelf, maar ook niet gezond voor de democratie. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Bert Bakker en dit zijn enkele reacties op social media. Nee Bert, daar gaat het al fout. Demonstreren is een recht. En dat recht kent ook verplichtingen. Die zijn er voor anderen, de maatschappij. Bovendien heeft niemand het recht om te demonstreren op een niet openbaar terrein. Dit is vervelend, maar is het politiegeweld niet belangrijker om aan de orde te stellen? Ik denk ook te begrijpen uit dit onderzoek dat jongeren veel politieke onderwerpen niet direct verbinden met het begrip politiek. Wel zijn zij van nature geïnteresseerd in allerlei aspecten van de samenleving, die alle ook politiek vormen, maar hebben waarschijnlijk veel vooroordelen bij het begrip politiek. Onze democratie is ernstig in gevaar. Onze naïviteit is groot. Onze lafheid is grotesk. Hashtag Bert Bakker. Nou, we hadden het al eerder eventjes over de demonstraties op de UvA. Mm-hmm. Ja, demonstreren is een recht. Dat recht kent ook verplichtingen. Die zijn er voor anderen, de maatschappij. Niemand heeft het recht om te demonstreren op een niet openbaar terrein. Ja, dit ging volgens mij allemaal een beetje over de protesten op de UvA. Mm-hmm. Ik vind het heel treurig en verdrietig, om maar even de woorden van onze rector ook te gebruiken, Peter Paul Verbeek, dat we op een universiteit het niet lukt om een gesprek te voeren op een constructieve manier. Dat vind ik één. Ik vind het ook heel verdrietig dat het niet lukt om vreedzaam te protesteren. Dat daar soms ook extreem geweld is gebruikt. En je merkt ook op de universiteit dat er echt wel veel spanning heerst tussen groepen. En dat we bestuderen vaak polarisatie. Ja, je ziet het nu gewoon op je eigen werk gebeuren. Er wordt ook gezegd, ik denk te begrijpen, dat jongeren veel politieke onderwerpen niet direct verbinden met het begrip politiek. Ja, we hebben een groot project over de toekomst van de democratie. En dan voornamelijk richten we op ons jongeren. Mm-hmm. Op jongeren. En we proberen te begrijpen hoe hun politieke identiteit zich ontwikkelt. En we hebben daar, volgens mij was dit een reactie op wat eerste resultaten. Dat we zien dat als we ze vragen naar hoe geïnteresseerd ben je in politiek, dat vrij laag is. Maar als we dan specifieke onderwerpen uitlichten, dan zie je dat er eigenlijk veel hogere mate van interesse is. Dat kan deels een vragenlijsteffect zijn. Maar dat kan deels ook echt betekenen dat er gewoon een soort politiek is niet voor mij. Maar als je mij heel specifiek vraagt over misdaad of immigratie of klimaat, dan kan ik daar wel heel geïnteresseerd in zijn. Dat denk ik ook wel dat wel klopt. Op social media valt vaak het woord populisme. Mm-hmm. Daar wilde ik het even met je over hebben. Ja. Want ik hoorde een heel leuk interview wat je een tijd geleden hebt gegeven aan Titia Hogendoorn in de podcast Polititia. Mm-hmm. En wat me daar vooral van is bijgebleven, dat als je dus populisme definieert als je afzetten tegen de gevestigde elite, de stem van het echte volk laten horen. Ja, als je dan naar de PVV kijkt, vind ik dat fascinerend wat er nu gebeurt. Want ze maken nu echt deel uit van de gevestigde elite. Ja, voor het gedeelte populisme is dit ook echt wel een interessante tijd. Want je ziet dus een partij, Geert Wilders is langzittende Kamerlid in de Tweede Kamer. Heel veel jongeren zijn die nu voor het eerst hebben gestemd. Nou, Geert Wilders was er al in de Tweede Kamer. En wat je ziet is dat een partij die zich altijd heeft afgezet tegen de elite in Den Haag nu ineens... 1 is heel groot in zetels en 2 heeft toch een sterke invloed op het beleid. En je ziet dus ook ineens dat hij moet gaan draaien in de debatten... dat hij had gezegd van ja, meneer Timmermans of tegen andere oppositiepolitici... compromissen sluiten is nou eenmaal lastig. En dat hebben we toch moeten doen. Dus je ziet ineens dat wat hij altijd zelf heeft gedaan... namelijk afzetten tegen de corrupte, in zichzelf gekeerde elite in Den Haag... dat hij nu ineens zelf aan de knoppen gaat zitten. Nou, het is heel interessant om te volgen hoe dat... deze partij afgaat en hoe de kiezers daar ook op reageren. Ja, want het valt mij op dat als je die definitie ook in je hoofd houdt... dat eigenlijk het woord, de term populisme heel vaak verkeerd wordt gebruikt. Ja, dus denk ik een verwarring dat er vaak ook de ideologie... van de populistische partij wordt verward met het populisme. Maar een populistische partij in Nederland kennen we vooral op dit moment... met een wat rechtsconservatieve agenda. Maar je hebt in andere landen heb je ook middenpartijen die in het midden of eigenlijk geen ideologie hadden, zoiets als de vijfsterrenbeweging in Italië. En je hebt ook linkspopulisme. Dus je kan dat populistische, die dunne ideologie, zoals we dat in de literatuur dan noemen, kan je eigenlijk plakken op allerlei verschillende standpunten. Dus populisme is niet per se rechts. En dat is dus ook wel eens een beetje de zorgen die mensen zich maken over populisme. Misschien gaan die soms meer over het ideologische gedachtegoed en of het ideologische gedachtegoed ook wel past binnen bijvoorbeeld een rechtsstaat. Maar dat is misschien niet altijd hetzelfde als het populistische gedeelte van de partij. Dus als er wordt gezegd populisme is een gevaar voor de democratie, want dat klinkt dan heel tegenstrijdig als je zegt populisme is een gevaar voor de democratie, want populisme gaat juist uit van wat het volk echt wil, zou willen. Ja, nou kijk, het werk wat ik zelf heb gedaan, laat ook wel zien dat wij hebben dus populistische boodschappen experimenteel gemanipuleerd. Dus we hebben mensen verschillende politici blootgesteld met dan een heel verschillend palet aan opvattingen. Waaronder dus de populisme werd, manipuleerden we dus. En wat we daar vinden is dat eigenlijk het populisme, dus het proberen te verbinden van het volk tegen een corrupte elite, dat is helemaal niet een boodschap waar alle mensen, in dit geval dat in Amerika gedaan, waar iedereen vatbaar voor was. Het was een groep, en met name mensen die van zichzelf wat meer conflictzoekend, wat minder instemmend waren, die waren vatbaar voor die boodschap. Meer mannen? Ook, ja. ja. Maar die belofte van het populisme om het hele volk aan zich te kunnen binden, of het doel daar, dat lukt niet. Want heel veel mensen zijn er helemaal niet vatbaar voor. Het is een groep mensen. Dus er zit ook een soort natuurlijke rem op hoe succesvol populisme kan zijn. Maar als je het combineert met andere aspecten, een aantrekkelijk ideologisch pakket van standpunten, ja, dan kan je natuurlijk een nog veel grotere groep aan je binden. Ja. Wat ik ook een boeiende discussie vind op dit moment is het verschil tussen extreemrechts en radicaal rechts. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, dit is niet de kern van mijn expertise. Ik denk dat de definitie kwestie enerzijds interessant is, maar ik denk dat we vooral, en dit wordt vooral nu ook gekoppeld aan hoe we het kabinet nou moeten noemen, en collega's als Sarah de Lange van de UvA, die weten daar echt veel meer van. Maar wat ik wel belangrijk vind in deze tijd, is dat we goed blijven, dat we niet alleen over de labels blijven praten, maar ook daadwerkelijk gewoon straks gaan kijken van nou, wat doet dit kabinet nou? En wat voor op wat. Dus dat maakt niet uit welk kabinet er nou zit. Dat moet je bij elk kabinet doen. Maar daar is een rol voor journalisten en ook voor wetenschappers om gewoon heel scherp te volgen van in hoeverre wordt er nou wel of niet gemorreld aan de rechtsstaat? In hoeverre hebben we hier gewoon te maken met een kabinet wat binnen de democratische lijntjes blijft kleuren? En dat is op dit moment voor het kabinet wat nog steeds te vormen is in de komende weken. Kunnen we dat juist eigenlijk gewoon speculeren? Het geluid van je jeugd. Mm-hmm. Klonk het ook echt zo? Nee, ik denk dat mijn opa mooier kon fluiten. Ja. Ja, want je zei dat moet mijn fluitende opa zijn. Ja, ja. Ik kan me nog net herinneren dat mijn zus en ik dan, wij waren thuis en mijn moeder die was dan met ons en mijn vader die werkte. En mijn moeder werkte 's avonds in de verpleging en dan weet ik, mijn opa en oma woonden in de buurt en die liep dan langs richting de hei. En dan, nou, toen was het nog enkel glas, dus kon je het goed horen. En dan hoorde ik hem al aankomen voordat hij te zien was. Op een manier had ik een soort bioritme, denk ik, van dat ik ongeveer wist hoe laat hij. Het was een man van gewoontes. Maar ik heb heel veel tijd met hem doorgebracht. Hele fijne herinneringen aan een opa die heel aanwezig was en een oma die heel aanwezig was in mijn leven. En wat heb je van hem geleerd? Ja, dat is een goede vraag. Ja, hij is een product van de Tweede Wereldoorlog. Dus hij is na de Tweede Wereldoorlog niet verder gaan leren. Daar had hij ook volgens mij helemaal geen interesse in. Hij is gewoon gaan werken. Hij heeft altijd heel hard gewerkt. En ik denk dat ik dat wel heb gezien. Hij werkte altijd met zijn handen. Kon mooie dingen maken. Maar die toewijding voor hard werken, dat heb ik daar wel uit meegenomen. Wat voor kind was je? Wat voor kind ik was? Ik was heel onzeker en angstig. En dat heeft me wel getekend voor die... Dat, dus enerzijds in de buitenwereld onzeker en angstig, en anderzijds een hele fijne en veilige plek thuis. En ook met mensen om me heen. Dus waar ik me wel kon ontplooien. Maar de buitenwereld vond ik best spannend. Hoe kwam dat, denk je? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het er eigenlijk al in me zat. Ik kan me dat eigenlijk altijd wel herinneren dat ik niet graag ver wegging. Ik denk niet dat ik heel beschermend ben opgevoed, maar ik denk wel dat ik dat best moeilijk vond. Ik denk ook wel dat bepaalde kleine dingetjes in je leven dan zeker niet helpen. Dus dat je eens een keer alleen naar school loopt en dat je dan twee jongens tegenkomt die niet aardig tegen je doen. Dat heb ik best wel groot en als impactvol ervaren. En dan word je daar banger van. Daar stap je op een gegeven moment ook alweer zelf overheen. Ga je naar de middelbare school en dan moet je het op een gegeven moment ook gewoon zelf doen. En hoe gaat dat nu dan? Ben je, met je angst? Ben je steeds wel een soort van bangig? Nou, op bepaalde vlakken? Veel minder. Ik zit hier nu niet met hele klamme handen. Wat vind je wel eng? Wat vind je nog steeds een enge situatie die je liever vermijdt? Nou, ik denk eigenlijk dat ik heel veel door gewoon te doen ook heel veel... ik vind buiten mijn comfortzone gaan heel, heel prettig. Ik heb een aantal jaar in Denemarken gewoond en gewerkt. Ik heb in Amerika gewoond en gewerkt. Dus wat vind ik? Ik denk dat ik eigenlijk ook wel een beetje dat ongemak soms opzoek. Even wat nieuws. Het moet niet saai worden. Ik denk dat ik het bijna heb omarmd. Ik moet denken aan Kees van Amstel, is een comedian. Die had een theatershow die heette een bang jongetje dat hele enge dingen doet. Mm-hmm. Ja, ik denk dat wel resoneert. Ja. Ik denk dat ik het leuk vind om ook mezelf weer een beetje uit te dagen. Op deze fase van mijn leven met kleine kinderen is dat wel op een wat andere manier dan 10 jaar geleden. Mm-hmm. Maar dat hoort daar ook bij. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn het nummer Troostzoekers van Wende. En je hoort ook Vrouwtje op dat nummer. Mm-hmm. Waarom die muziek? Nou, ik denk dat het relateert aan twee dingen. Het is een vrij recente plaat. Ik denk dat ik, als je zegt van ja, wanneer wankelde, toen ging ik over die vraag nadenken. Ik ben eigenlijk met enorme welvaart en vertrouwen opgevoed, kon eigenlijk doen wat ik wilde. We waren niet superrijk, maar zeker niet arm. En ik denk daarmee ook dat vergelijking met heel veel andere mensen in Nederland, maar ook wereldwijd, dat ik het ongelooflijk goed heb gehad en mezelf helemaal heb kunnen ontplooien zover als dat ik wilde en kon. Anderzijds, dus ik kan dan een heel specifiek momentje uitlichten, zeg van toen wankelde het echt, maar het zijn in de grote, ik moet nog 40 worden, maar het is eigenlijk hartstikke goed gegaan. Ik heb 3 gezonde kinderen. Ik ben getrouwd. Je hebt een huis. We hebben een huis. We hebben het ontzettend goed. En anderzijds zie je ook dat, terug naar het onderzoek, er lijkt een soort van momentum in Nederland, maar ook in de wereld, in de westerse wereld ontstaan van we hebben het supergoed, maar het is crisis op crisis op crisis. En houden we het eigenlijk nog wel een beetje, houden we dit allemaal wel vol? Kunnen we ook de volgende generatie weer hetzelfde of beter geven? En ik zag Wende Snijders bij de Bevrijdingspop in Haarlem. En daar zong ze dit nummer. En toen dacht ik, ja, dit resoneert eigenlijk wel heel erg in deze tijd. Dus dat is de wat grotere bespiegeling. Ja. Ik denk ook dat ik wel heb geleerd dat in het afgelopen jaar dat dingen die je voor lief neemt en die er altijd zijn, wel aandacht nodig hebben. En dat alleen maar werken niet goed is. En dat je dus dat je ook moet balanceren tussen de dingen die je doet. Thuis, werk, vrienden, collega's. En dus dat op dat gebied is het afgelopen jaar wel een openbaring daarin geweest. Dus dat was een beetje de reden om dit nummer te nemen. Maar er is niet een soort van gigantisch kantelmoment in mijn leven geweest. Gelukkig tot nu toe. Geluk is gevaarlijk voor wie spaarzaam is. Voor wie niet leven een koud kunstje werd. Voor wie hier binnenkomt en twijfelt aan alles wat. kunnen delen. Wie wel glimlacht, maar de snik onzichtbaar hoog in de keel heeft. Wie alles verloor, waar hij van hield. Voor wie weerloos omgaat met de dingen. Voor wie zichzelf iedere avond donker van zijn kop injaagt. Voor wie de hoop heeft opgegeven als een zieke kameraad. Voor de roekeloze wie verstrikt zit, is het eigen ik. Wie de weerloosheid wegeet, koopt en slikt. Wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief woord. Voor wie bang is verlaten te worden. Zelf iedereen verlaat uit voorzorg. Voor wie weet dat het hart op veel manieren breekt. Weet dat het weer. Zoekers van Wende en je luistert naar Misha. Mijn gast is Bert Bakker. Je koos deze plaat ook omdat het ging over de grote thema's. Zorgen maken. Ook eerder zei je, als je je zorgen maakt over de grote thema's, dan is het ook erg belangrijk dat je iets doet met die gevoelens. Ja. Wat doe jij zelf? Een aantal dingen. Ik probeer zeker het laatste jaar weer meer te bewegen. Dat is denk ik een deel. Hè. En probeerde. Ah, ja. Aan welk groot thema hang je dat? Nou, ik heb daar verder niks aan, toch? Of wel? Nee, ik zelf niet. Nee, ik zat te denken aan mijn eigen leven. Kijk, dat is dat. Ja, wacht even. Dus als in mijn eigen leven, denk ik, probeer ik er ook meer over te praten en het niet weg te stoppen. Ja. Ik moet zeggen dat ik als wetenschapper soms merk dat wel eens, dat ik wat terughoudender ben om het dan ook met de gevoelens die politiek voor mij oproept, om daar ook nog wat mee te doen. Omdat dat daar soms wel een beetje mee worstel van. Nou, enerzijds bestudeer je bepaalde vragen. En die probeer je met enige afstand. En dat ik het soms wel ingewikkeld vind als je er zelf ook sterke gevoelens bij gaat ervaren bij bepaalde thema's. En hoe je die twee dingen scheidt. Dat is, vind ik, een interessant. Dus ik merk soms nog wel eens dat ik mijn maatschappelijke emoties ook wel een beetje wegstop. Ja, kom wat dichterbij zitten. Ja, sorry. Ja, ja. Ja. Dat lijkt me vrij ingewikkeld. Ja. Ik bedoel, ja. Want jij vindt toch ook iets over immigratie en ja, over zeker. Het klimaat. Ja, en zeker, zeker. Maar dan denk je van, dat bewaar ik wel voor het is op bijvoorbeeld de werkvloer. Wel een, het is een bewuste keuze om niet lid te zijn van een politieke partij. Omdat ik wil ook al met enige afstand kunnen blijven bestuderen wat ik doe. Ja. Dus dat is daar wel een keuze in geweest. Maar ik jouw vraag die je me stelde, die deed mijn vrouw vraagt ook wel eens, dan staan we samen in de keuken en ze, ja, wat voel jij nou eigenlijk er precies bij? Dus ik merk wel dat ik dat soms het zijn van wetenschapper me, dat ik dat soms wel ingewikkeld vind met te veel die zelf die gevoelens ook laten gaan, terwijl ik die wel heb natuurlijk. Ja, maar ben je dan ook wel goed in die gevoelens bij jezelf erkennen, benoemen? Nou, ik denk dat ik daar wel... Ik heb daar het afgelopen jaar wel aan gewerkt om daar beter in te worden. En ik denk dat dat wel gaat. Maar ik denk dat is deels door dingen die in je eigen leven gebeuren en deels door de projecten die ik doe, dat ik me daar wel het belang van zie. Ik heb 3 kleine kinderen die je ook probeert te leren om te gaan met hun gevoelens. En dan is het wel eens confronterend om dat bij jezelf ook te realiseren, dat je daar, dat je daar best nog in kan groeien. Gemotiveerd redeneren, als we het even over hebben. Je zegt, gemotiveerd redeneren is een zelfversterkend mechanisme, vooral bij extremen. Kun je dat uitleggen, dat gemotiveerde redeneren? Ja, dat is eigenlijk een theorie die komt uit de psychologie. En die zegt eigenlijk van, nou, we hebben opvattingen die maken eigenlijk hoe we naar de wereld kijken. En wij passen dat dan toe op de politiek. We hebben bepaalde opvattingen over klimaat, over Europa, over immigratie. En die zetten dan, als je iets nieuws hoort, dan nemen we dat niet zomaar helemaal op als een totaal onbeschreven blad. Zo, oh, wat interessant, nou, dan beweeg ik een beetje in die richting. Als ik weer wat nieuws hoor, dan beweeg ik weer een beetje de andere kant op. Maar dus dat is enerzijds dat heel prettig, hè, want daardoor zijn we niet zo vatbaar voor dingen als propaganda. Dat een van de dingen die je zo als wetenschapper gebeurt, dat je gevraagd wordt van, ja, wat is nou het effect van dit specifieke campagnemoment? En dan, dan is dat vaak toch een beetje teleurstellende antwoord voor de journalisten, ja, heel beperkt. Dus dat is het voordeel van het hebben van een ideologische of een aantal opvattingen over politiek. Maar het levert ook op dat we soms misschien ons afsluiten voor nieuwe informatie. En dat zit vooral bij de mensen die zich heel sterk hebben verbonden met de politiek. En die ook goed kunnen redeneren over politiek. En dat is een beetje een tegenstelling in eerste instantie. Maar, want vaak is de gedachte, als je heel goed kan redeneren over politiek, dan ben je ook objectiever. Maar wij hebben eigenlijk in een serie studies laten zien dat juist de mensen die zich heel verbonden voelen met politiek en die er goed over kunnen redeneren, dat er mensen zijn die heel gemotiveerd zijn om hun eigen positie te verdedigen. Nou, hoe onderzoek je dat? Nou, dus we laten bijvoorbeeld mensen we introduceren een beleidsstandpunt waar mensen niet zoveel van af weten. Dus we hebben dat. Een van de klassen is bijvoorbeeld hoe subsidies over aan bepaalde organisaties. We hebben dat op boeren bijvoorbeeld gedaan, toen dat nog wat minder belangrijk was, ook in Amerika bijvoorbeeld. Dus Amerika geeft ook heel veel subsidies aan boeren. Maar dan zeggen we eigenlijk van ja. De Republikeinen of de Democraten, dat variëren we dan. Dus de ene keer zijn de Republikeinen voor die subsidies, en de andere keer tegen. En de andere keer Democraten zijn voor, de andere keer tegen. En we zien eigenlijk dat de mensen die het sterkst zich hebben verbonden met de partij en het beste kunnen redeneren, eigenlijk in de ongeacht het standpunt meebewegen met wat hun partij zegt. Dus als hun partij voor is, zijn ze meer voor. Als hun partij tegen is, zijn ze meer tegen. En dat is dat wat ik een beetje zet. Hè, dat is een observatie van gemotiveerd redeneren. En dat is vooral dus bij de extreme mensen die zich sterk hebben ingegraven, sterk verbonden en goed kunnen redeneren, die komen dan eigenlijk vast te zitten. En als dat ook nog eens de mensen zijn die het meeste meedoen aan politiek of zich het meeste uitspreken, dan krijgen we wel een zelfversterkende. Dat is dat zelfversterkende. Dat zijn dan de mensen die zich uitspreken. Die komen misschien wat meer in het nieuws of die krijgen wat meer aandacht. En dan krijg je bijna het idee alsof we in een totaal gepolariseerde maatschappij leven. Dus mensen die al heel lang lid zijn van dezelfde politieke partij, stel dat die partij opeens een heel raar standpunt inneemt, dan hebben die de neiging van, die gaan dan eigenlijk bij zichzelf redenen zoeken van waarom het toch nog logisch is. Precies, ja, die bewegen dan eigenlijk mee. En dat is voor een deel, daar zit dus identiteitsvorming. Je voelt je verbonden met die partij en je wil dat dus toch een beetje wegredeneren. Het levert ongemak op. Ten dele is dat niet slecht. Maar je wil eigenlijk wel dat mensen ook toch een beetje open blijven staan voor nieuwe informatie. En wat dus een beetje het tegengestelde is, dus dat vooral dat stukje van de mensen die heel goed kunnen redeneren, dus veel kennis of in het algemeen beter kunnen redeneren, juist daar wat meer vatbaar voor zijn. En dat gaat een beetje terug naar dat ratio, alsof goed kunnen redeneren altijd leidt tot objectiviteit. Dat leidt deze studies in ieder geval zien dat dat niet zo is. En wat ik zei in mijn introductie, is dat inderdaad waarom je dit onderzoek wil doen, dat ik zei van ja, zodat we minder vatbaar worden voor politieke beïnvloeding of misinformatie. Zit dat erachter? Ja, ik denk dat wel een deel van de motivatie is om dit werk te doen. Een deel is het ook wel oprechte nieuwsgierigheid naar hoe werkt de meningsvorming over politiek. Dat is denk ik een eerste stap, maar ik merk dat de laatste jaren wel steeds meer ook niet alleen puur theoretisch relevant werk wil doen, maar mezelf wel afvraag van wat zijn nou eigenlijk de echte grote vragen die we in Nederland of in Europa of in de wereld echt moeten beantwoorden. En daar zit dus wel inderdaad dingen als misinformatie, dat ik zelf wat minder, maar ja, polarisatie, dat vind ik wel dingen waar we als wetenschap moeten proberen het één te begrijpen. Want als we begrijpen kunnen we misschien interventies aanbieden om dat misschien wat te depolariseren. Wat is zo'n interventie om te depolariseren? Ja, daar zijn we eigenlijk nog niet. Nee? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ik over een paar jaar een keer terug moet komen om. Dus er zitten nu wel echt dingen in de pijplijn waarbij we langzamerhand wel wat kunnen gaan werken van nou, wat zouden nou mogelijke manieren kunnen zijn. Maar het is eigenlijk verbazingwekkend hoe weinig we eigenlijk echt begrijpen van de psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan politiek. En als we dat niet echt goed begrijpen, dan ja, waar moet je dan eigenlijk die interventies in laten ingrijpen? Ben je wel eens bang dat je onderzoeksresultaten misbruikt worden door politici? Ja, maar ook niet. Je kan denken dat een bepaald werk wat je doet gebruikt wordt om bepaalde groepen mensen te mobiliseren of te beïnvloeden. Beïnvloeden. Anderzijds manipuleren. Ja, dat zou er aan de grond. Dat zou kunnen zijn. Dat is wel even de reden waarom ik zelf niet happig ben om samen te werken met politieke partijen. Dat doe ik dus ook niet. Omdat ik dat ook, ja, dan ontstaat ook de ethische vraag. Als je voor partij X wel wat doet, ga je dat dan ook voor partij Y doen? En dus niet dat heel veel wetenschappers dat doen hoor. Maar ik probeer daar een beetje weg van te blijven. Anderzijds denk ik dat als we interventies kunnen bedenken die. Het gaat dus niet over welke kunnen we mensen van rechts naar links of van links naar rechts bewegen. Maar als we mensen meer actief kunnen maken, als we mensen kunnen leren om een gezonder emotioneel klimaat, beter om te gaan met de emoties die ze ervaren bij politiek. En als mensen dat zouden willen gebruiken, dan zou ik daar niet op tegen zijn. Al het werk wat ik doe, probeer ik open access, dus dat voor iedereen beschikbaar is. Ja, als dat gebruikt wordt, dan is dat denk ik over het algemeen niet heel schadelijk. Stel, de overheid die wil jou de opdracht geven van zorg er nou eens voor dat mensen de Europese verkiezingen interessanter gaan vinden. Ja. Ja. Zou je daar aan meewerken? Dat sowieso, ja. En we hebben nu een project dus over jongeren. En ik denk dat daar uiteindelijk, als het zou lukken, want dit is eigenlijk, jij stelt de vraag van stel nou dat. Maar bijvoorbeeld bij het project over jongeren en politiek zou het natuurlijk fantastisch zijn als we meer aansluiting zouden kunnen vinden bij maatschappelijke organisaties die daadwerkelijk ook policy impact, dus beleidsimpact kunnen maken in Nederland of Europees. De eerlijkheid gebied te zeggen dat soms helemaal niet zo makkelijk is als wetenschapper. Dat is soms ook wel misschien een soort van mid-carrière twijfelpunt die ik heb bereikt van hoe doe je dat nou eigenlijk? Dus soms ben ik wel eens een beetje jaloers als ik naar de hbo's bijvoorbeeld kijk, die een veel betere integratie hebben met maatschappelijke partners dan de gemiddelde afdeling op een universiteit. Dus daar zit wel een motivatie om dat te verdiepen. Dat kost tijd en dat kost ook moeite. Dus dat moet je enerzijds niet alleen uitspreken op een plek als dit, maar ook daadwerkelijk doen. Maar dat kost wel veel tijd. En daar zit op, bijvoorbeeld op die hbo's wel echt een jarenlange strategie in. Je ziet nu veel van die spotjes voorbij komen, ook vanuit de overheid, van ga nou stemmen voor het Europees Parlement op 6 juni. Want, en dan zie je meestal een BN'er die zegt, het is heel belangrijk, het gaat ook over jou, het gaat ook over klimaat, het gaat over, over immigratie, het is belangrijk. Werkt dat goed, vind je? Want het blijft toch iemand die tegen jou zegt, joh, je moet dit doen, want het is belangrijk. Ja. Ja, klopt. Kijk, ik denk dat bij Europa wel een van de problemen is dat we gewoon heel weinig informatie hebben over wat er in het Europees Parlement gebeurt. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar zelfs ook echt wel last van heb. Ik echt mijn best moet doen van, ik ga me nu echt er even in verdiepen. En ik ben gepromoveerd in politicologie. En zelfs jij vindt het dan lastig. Nou, ik vind dat best wel lastig. En waar komt dat voor een deel door? Dus zat ik laatst bij mezelf aan te denken van, nou, ik heb een Volkskrant abonnement, maar even heel stereotyp dan te maken, wetenschapper van de UvA. En hoe weinig daar eigenlijk over Europa en wordt gesproken en hoe er dan over Europa wordt gesproken, is toch vaak als er in Den Haag iets gaat over Europa. En ik denk dat het dus toch begint bij het creëren van meer informatie. Dus ik zag iets heel hoopvols vandaag in de krant staan, dat DPG gaat een heel 5000 abonnementen aan mensen die op het bijstandsniveau leven geven. Omdat ze dus de eerste pilotstudies laten zien dat als mensen geïnformeerd hebben, dan voelen ze zich ook zeker over politiek, gaan ze meer meedoen. Dus het begint wel echt met informatie. Dus Europa vind ik een mooie casus. Maar het ligt niet alleen bij de media. Het ligt ook bij mensen. Als ik een voorbeeld mag geven over Hilversum, waar ik woon. Wij krijgen betaald parkeren. Daar ging de hele verkiezingscampagne over op de lokale politiek. Het collegeakkoord staat het in. Het is daar vervolgens in de gemeenteraad besproken. En toen kregen de mensen in de wijk waarin ik woon, kregen een brief. Namelijk, per 1 juli ontstaat er betaald parkeren. Nou, in de buurtapp ging een aantal mensen zeer ontstemd. Want dit was nog nooit, dit was totaal nieuw. Ja, ik vind dat zeer, zeer wonderlijk. En daar denk ik wel dat mensen ook zelf hun best moeten doen. Want dit, als je het lokale krantje leest, dat is geen fantastisch journalistiek hoogtepunt, maar daar heeft het gewoon uitgebreid ingestaan. Als je de verkiezingen had gevolgd, had je het kunnen zien. En nu gaan mensen zeggen van, ja, ik ga naar de ombudsman, ik ben oneerlijk benadeeld. Ja, met alle respect. We hebben ook een verantwoordelijkheid van onszelf. Dus een deel van het is, we moeten dingen. Tuurlijk, gemeentepolitiek is ook niet super opwindend. Ik tune ook niet in op elke raadsvergadering. Maar we hebben wel ook als burger een verantwoordelijkheid om ons te informeren. Maar zouden dat soort potjes dan beter werken? In plaats van, joh, je moet gaan stemmen, want het is belangrijk. Dat je zegt, joh, waarom heb je niet beter geïnformeerd? Weet je, met strenger toespreken. Van, ja, wat heb je nou lopen prutsen? Ja, ik weet niet of dat moraliseren van het gebrek van, dat is denk ik ook niet goed. Maar ik denk wel dat het eigenlijk dus begint bij zowel dat we onze toekomstige generatie beter zouden moeten leren hoe ze zich moeten informeren met politiek en niet alleen een keer in maatschappijleer bespreken. Ik vraag me wel eens af, waarom zou je niet elke 18-jarige gewoon het eerste jaar een krantenabonnement geven? Dat kost best wat. Maar als ze van, je mag straks gaan stemmen en weet je wat, we geven je nu gewoon krant naar keuze. Maakt niet uit welke krant je wil. Dan zou je in ieder geval, dat zou bijvoorbeeld al kunnen helpen. Je zou, denk ik, ook er naartoe moeten willen dat we in, en dit is toch een beetje een verwijt aan de media, dat we minder praten over vorm, meer over inhoud. Ik heb me daar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen wel echt aan zitten storen, dat het vooral ging over peilingen. Wilders wordt nog groter. En dan kwamen er weer een aantal mensen over de peilingen praten. Terwijl het eigenlijk helemaal niet ging over wat een partij is. Of bij NSC ging het dan over, wie zijn die mensen op de lijst? Maar wat wil het NSC nou? En dat zo'n aantal mensen toch een beetje verbaasd waren dat NSC zo makkelijk ging regeren over rechts. Ja, eigenlijk niet heel onlogisch als je kijkt naar het programma. Maar dan moet je dat wel over het voetlicht brengen. Ja. Dus ik zou wel veel meer. Het is te makkelijk om te wijzen naar één actor of één oplossing. Maar ik denk dat zowel politiek, media, maar ook mensen zelf, het vraagt actief onderhoud om een democratie te hebben. En daar ook geïnformeerd in te zijn. En daar moeten we niet te lichtzinnig over doen. Nee, al die filmpjes over van wat is Europa ook weer. Maar doe dat gewoon structureel. Ja. Zet gewoon elke dag in de krant of elke dag een rubriek van dit gebeurt er in Brussel. Ja, en in andere landen wordt Brussel ook wel belangrijker gezien. En in België heb je best wel prominente politici die daar naartoe gaan. Ja, ik heb zeer, zeer, zeer veel respect voor de mensen die zich kandidaat stellen voor welke politieke partij dan ook. Mm. Maar het zijn voor de meeste partijen niet de echte hotshots of de echte. En ze zijn heel zichtbaar geweest. Mensen als Asmani voor de VVD en Eekhout voor de GroenLinks-PvdA. Die zijn in het Europees Parlement zeer succesvol. Maar het is niet zichtbaar. Wat ik heel leuk vind aan Bert en wat ik daardoor eigenlijk ook bewonder, is dat die ontzettend enthousiast kan zijn. En met name als het gaat over onderzoek. Dat zul je waarschijnlijk ook wel merken in de uitzending. Dus hij kan echt vol passie vertellen over zijn eigen experimenten. Maar niet alleen over zijn eigen onderzoek, maar ook over het onderzoek van anderen. En daarom is hij eigenlijk ook een hele goede brainstormpartner. Hij is altijd heel enthousiast. Hij weet ook ontzettend veel. En wat heel mooi is, hij kan ook heel creatief allerlei links leggen. Dus hij kan mensen heel goed helpen om hun onderzoek beter te maken. En eigenlijk ook om in die fase dat je eerste ideeën hebt, ja, om allerlei connecties te maken en om dat uit te werken tot iets beters. In de wetenschap is er eigenlijk een beweging gaande, de open science beweging. Die heeft hele duidelijke ideeën over hoe we onderzoek transparanter en openlijker zouden moeten doen. En Bert is echt in ons veld een van de, samen met Gijs moet ik erbij zeggen, een van de eerste die dat echt heeft aangejaagd. Die echt zijn begonnen met die ideeën over open science, die echt veel meer centraal te stellen en ook zelf te werken vanuit dat perspectief. Ja, dat maakt samenwerken ook zoveel prettiger als je dat doet met iemand die het leuk vindt om te doen wat hij doet. Een collega van jou. Ja, Matthijs Roduin. Ja. Van het Hot Politics Lab ook. Ja, he? Heel leuk om naar te luisteren. En ook echt een voorrecht om met Matthijs te mogen werken. Want het is, wetenschap is best wel individualistisch. En als je een aantal mensen vindt met wie je productief kan samenwerken, maar wie je ook elkaar kan versterken, dan denk ik dat je daar heel gelukkig mee mag zijn. En Matthijs Roduin en Gijs Schumacher zijn twee collega's waar ik dat al ruim 10 jaar mee mag doen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik heb, het is super klassiek, maar ik ben aan het opruimen. Als het goed is, krijgen we een vierde op een gegeven moment. En we moeten een boekenkast leegmaken. Dus ik heb het boek The Ministry of the Future meegenomen. Een boek vorig jaar gelezen. En het beschrijft eigenlijk de klimaatcrisis. En heeft dan eigenlijk een heel technisch... het is een roman, maar met een hele technische oplossing om er eigenlijk een ander economisch systeem te maken. Maar ik moet vooral zeggen dat het begin van het boek mijn enorme hittegolf India treft. Dat laat je eigenlijk niet meer los. Dus dat ik moet er alleen vaarwel tegen zeggen, want ik heb te veel boeken. En de kinderkamer moet ingaan. Worden. Wie heeft het geschreven? De eerlijkheidsgebied zeggen dat ik even het niet zie liggen. Okay. Dat moet ik even. God, wie heeft het nou geschreven? Nou, dat moeten mensen maar zelf opzoeken, hoor. Ja. Jij mag ook wat kiezen. Ik heb keuze uit deze lotuskaars van David de Vos, mm-hmm. evangelist. Mm-hmm. Heeft hem geholpen in moeilijke tijden. En dit boek is achtergelaten door Stef Clement, geschreven door Thomas Olsthoorn. De sterkste verhalen over de grootste Nederlandse sporters. Dat is voor kinderen. Dat is een heel neem leuk boek voor kinderen. Scoren. Mijn oudste zoon heeft zeer veel interesse in sporters. Ja? Neem ik mee voor hem. Oh, leuk. Welke sport? Ja, eigenlijk alles, maar op dit moment is het veel voetbalfeitjes. We praten de hele dag over voetballers. EK komt er ook nog aan. Nou. En we eindigen met De Liefde, Arcade Fire en Unconditional. Het is best wel een beetje een cliché nummer, maar ik heb het voorrecht om een 3 ontzettend lieve en gezonde kinderen te mogen opvoeden. Ik heb ben gelukkig getrouwd. En nou, het eerste liedje van Wende ging er ook al een beetje over dat je dat misschien niet te veel voor lief moet nemen. Maar ja, ik vind het echt een voorrecht om dat te mogen meemaken. Werk is fantastisch, werk is ontzettend leuk. Maar uiteindelijk gaat het over... gaat het leven over de mensen die dichtbij je staan. En als ik denk wat ik het liefste vind om te doen, is toch van de vakantie met mijn zoon naar een Duitse voetbalwedstrijd gaan. Dat is het onconditioneel gezellig. Natuurlijk is het niet altijd gezellig om kinderen op te voeden, maar het is ook hard werk. Maar de liefde voor hun is wel onconditioneel. En dat haal ik wel uit dat nummer. Dankjewel, Bert Bakker. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vindt. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Look out, kid, just your heart. You don't have to play the part. They're all for you. Just be true. There are things that you could do that no one else on earth could ever do. But I can't teach you. I can't teach it to you. Trust your mind, but you can't trust it every time. You know it plays tricks on you, and it don't give a damn if you're happy or you're sad. But if you've lost it, don't feel bad, 'cause it's alright to be sad. Look out, kid, trust your body. NPO Radio.